2 zawierają fitopigmenty, które stopniowo przywracają włosom naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 23 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o 7 tysięcy mniej niż tydzień temu. Tendencja już jest ugruntowana, spadkowa, to jest prawie 40% mniej niż tydzień wcześniej. Resort Zdrowia apeluje do seniorów o przepisywanie się na wcześniejsze terminy szczepień. Dzwońcie Państwo na infolinię, są wolne terminy jeszcze na kwiecień, możemy Państwa przepisywać. Prokuratura Krajowa zaskarży decyzję Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Igora Tulei. O spadkowej tendencji liczby nowych zakażeń koronawirusem mówi Ministerstwo Zdrowia. Przed południem potwierdziło 10 858 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 539 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że powoli spada liczba osób w szpitalach. Tendencja już jest ugruntowana, spadkowa, to jest prawie 40% mniej niż tydzień wcześniej, 62 tysiące wykonanych testów. Dość wymownym i dość pocieszającym wskaźnikiem to jest ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. Ostatniej doby zajętość tych łóżek spadła o 837, czyli w tej chwili w Polsce mamy zajętych niecałych 29 tysięcy łóżek, czyli widzimy, że tych pacjentów w szpitalach ubywa, ale ubywa niestety bardzo powoli. Najwięcej nowych przypadków ponownie jest w województwie śląskim, ponad 1700. O przepisywanie się na wcześniejsze terminy szczepień apeluje do seniorów rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreśla, że pojawiła się taka możliwość i namawia do skorzystania z niej. Mamy wolne terminy szczepień wcześniej niż seniorzy są obecnie zapisani. Prosimy o dzwonienie na infolinię. Konsultanci na infolinii będą Państwa przepisywać na wcześniejsze terminy. To jest gorący apel. Jeżeli mamy seniorów niezaszczepionych, my chcemy, żeby seniorzy jak najszybciej się zaszczepili, więc gorący apel. Dzwońcie Państwo na infolinię. Są wolne terminy jeszcze na kwiecień. Możemy Państwa przepisywać. A dziś na szczepienia mogą zapisywać się osoby urodzone w roku 1972. Zrobił to m.in. prezydent Andrzej Duda, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Prezydent wziął udział w panelu Klimat, Gospodarka, Społeczeństwo Szczytu Klimatycznego Together Air. Andrzej Duda mówił o kierunkach zmian w polityce energetycznej Polski i zapowiadał, że odnawialne źródła energii będą zyskiwać na znaczeniu z każdym rokiem. O jakie źródła chodzi? Pytamy Michała Fedusio, który śledzi szczyt. Warto wspomnieć, że obecnie źródła odnawialne dostarczają do polskiej gospodarki i przemysłu 14% niezbędnej energii. Zastępowanie węgla energią zieloną będzie wieloletnim procesem, dlatego prezydent zaznaczył, że najpierw warto postawić na energię gazową do czasu rozbudowy nowej infrastruktury. Andrzej Duda dodawał, że docelowo należy rozwijać wsparcie energetyki jądrowej. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, które zawarliśmy tutaj, jednoznacznie prowadzi nas w tym kierunku, aby ten program budowy w Polsce energetyki atomowej zrealizować i w ten sposób w najistotniejszym stopniu zastąpić to, z czego będziemy musieli zrezygnować, czyli energię węglową. A po południu prezydent będzie uczestniczyć jeszcze w organizowanym przez Stany Zjednoczone szczycie 40 światowych przywódców w sprawie klimatu. Michał Fedusio, dziękujemy za relację, a więcej o szczycie klimatycznym Together w naszej audycji po 14. Prokuratura Krajowa zaskarży decyzję Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Igora Tulei. Wczoraj późnym wieczorem sędzia tej izby odmówił zgody na doprowadzenie na przesłuchanie warszawskiego sędziego, o co wnioskował prokurator. Wcześniej Igor Tuleja trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie. Według prokuratury krajowej Igor Tuleja wydłuża postępowanie i utrudnia sądową weryfikację stawianych mu zarzutów, informuje prokurator Ewa Bialik. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zaskarży decyzję Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odmowy zgody na doprowadzenie sędziego Igora T. na przesłuchanie. Igor T. jest podejrzany o bezprawne rozpowszechnianie informacji z postępowania przygotowawczego. Odrzucając wniosek prokuratora, Izba Dyscyplinarna paraliżuje postępowanie, na które sama wyraziła zgodę, uchylając immunitet Igorowi T. Sędzia Igor Tuleja utracił immunitet decyzją Izby Dyscyplinarnej z listopada ubiegłego roku. Belgia planuje w przyszłym miesiącu tak zwane imprezy testowe, zanim otworzy sektor kultury, rozrywki i sportu. Chce sprawdzić i ocenić, jak można będzie je zorganizować w sposób bezpieczny, jeśli chodzi o standardy sanitarne. Więcej Beata Płomecka.

Podczas pierwszego uruchomienia jeden z instrumentów naukowych znajdujących się na pokładzie marsjańskiego łazika Perseverance uzyskał niewielką ilość czystego tlenu nadającego się do oddychania w rozrzedzonej atmosferze Marsa. Z nami Karol Wójcicki, bloger i popularyzator nauki. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry. Jakie to możliwości otwiera? No przede wszystkim chyba trochę mniej będziemy musieli się w przyszłości martwić o tlen na Marsie, bo niestety w dalszym ciągu jesteśmy w takim etapie lotów kosmicznych, że wszystko, czego potrzebujemy w kosmosie, musimy zabrać ze sobą z Ziemi. A wyniesienie ładunku, 1 kg ładunku w kosmos, choć coraz tańsze się staje z każdym rokiem, to wciąż są to astronomiczne sumy, więc jeśli możemy mieć coś, czego potrzebujemy już na Marsie albo wcześniej gdzieś na Księżycu, to fajnie, to wtedy zawsze możemy zaoszczędzić i te misje będą wtedy dla nas dużo łatwiejsze. I w tym konkretnym przypadku okazało się, że prawdopodobnie za jakiś czas, gdy na Marsa polecą ludzie i będziemy mieli tam już stałe kolonie, nie będziemy musieli się martwić o ciągłe dostawy tlenu z Ziemi na Marsa, bo ten tlen okazało się, że potrafimy wytworzyć sobie z marsjańskiego dwutlenku węgla. No właśnie, jak ten tlen otrzymano? Kluczowe okazało się urządzenie o nazwie MOXIE. Co to takiego? MOXIE, czyli Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Naukowcy nadają dziwne, długie nazwy swoim urządzeniom, eksperymentom, ale zawsze dobierają je w taki sposób, żeby ich skróty miały jakąś fajną nazwę. Dlatego na przykład teraz jest na Marsie, też są dwie kamery, Sherlock i Watson, które tropią na przykład marsjańskie życie, co bardzo zabawne swoją drogą. W każdym razie, ten eksperyment ma na zadanie, to jest niewielkie urządzenie, które przypomina trochę rozmiarami akumulator samochodowy, który ma za zadanie z dwutlenku węgla oddzielać atomy węgla i pozostawiać sam tlen. W dużym uproszczeniu. Wtedy uwalnia się do atmosfery tlenek węgla, czyli popularny czad. To trochę kłopotliwe mogłoby się wydawać, że czadujemy teraz atmosferę Marsa, ale spokojnie. Dzięki temu uzyskujemy czysty tlen, który może być wykorzystany do oddychania. Podczas takiego ostatniego eksperymentu to urządzenie wyprodukowało, jeśli mi pamięć nie myli, to było 5 gramów czystego tlenu, który może posłużyć astronaucie jednemu do oddychania przez 10 minut. To mało, można by powiedzieć, ale to podobnie jak helikopter, który w poniedziałkowy poranek wzbił się na Marsie po raz pierwszy do góry, w atmosferę, to są demonstratory nowych technologii. My nie robimy tego po to, żeby ten tlen już tam zapewnić, ale żeby sprawdzić, czy umiemy to robić. No i okazało się, że umiemy. No właśnie, a z czego składa się ta marsjańska atmosfera? Zdaje się, że tego tlenu tam jest bardzo, bardzo mało. Tego tlenu tam praktycznie w ogóle nie ma, bo dzisiaj atmosfera Marsa to jest w ponad 99% dwutlenek węgla, który w dodatku jest tam mocno rozrzedzony, bo pamiętajmy, że atmosfera marsjańska to zaledwie 1% ziemskiej atmosfery, jeśli chodzi o gęstość. Także 100 razy rzadsza jest ta atmosfera, a w dodatku jak już tam się znajdziemy, no to ona jest zrobiona z dwutlenku węgla. Więc dwutlenku węgla jest tam sporo, czyli ten tlen jest związany z atomami węgla, my musieliśmy po prostu nauczyć się go oddzielać i w ten sposób go w jakiś sposób kumulować. No i to się udało zrobić. Oczywiście można by się zastanowić, co z tą tak zwaną słynną terraformacją, no właśnie, przemianą Marsa w Ziemię. Może niekoniecznie w Ziemię, ale w stworzenie tam warunków bardziej przypominających te ziemskie. To jest termin, który towarzyszy nam już od kilkudziesięciu lat i jest popularny bardzo w różnych tworach science fiction, ale jesteśmy na takim etapie rozwoju technologicznym, że raczej nie zrobimy tego zbyt szybko. Proszę pamiętać, że żeby Mars stał się bardziej podobny do Ziemi, musimy go ocieplić. Musimy podnieść temperaturę całej atmosfery o kilkadziesiąt stopni. To jest w ogóle kolosalne wyzwanie. My bardzo staramy Karolu, się, Karolu, ale chciałem ci powiedzieć, że jeśli chodzi o temperaturę, podnoszenie temperatury, to na Ziemi się nam to udało, więc na Marsie... Tak, tylko do tego zmierzam, że udało nam się w ciągu ostatnich 100 lat potężnym przemysłem o około 2 stopnie. To jest katastrofa dla nas. Ale żeby podnieść w ten sposób temperaturę na Marsie, musieliśmy zrobić coś podobnego. Przypominam, że na Marsie póki co mamy kilka łazików, kilka lądowników, które nie robią na szczęście takiej krzywdy jak potężne fabryki tutaj na Ziemi czy elektrociepłownie. Znaczy, pomimo szczerych chęci, my wciąż nie jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego procesu na Marsie. Może i lepiej, żebyśmy go tam nie robili i lepiej, żeby ten tlen był produkowany tylko w marsjańskich bazach szczelnie zamkniętych, a może Mars zostawmy takim, jakim jest. Czyli chociaż zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ludzkość zbiera doświadczenia, tylko nie na tej planecie, na której należałoby to robić. Karol Wójcicki, bloger i popularyzator nauki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Trzeci.

z żołędzia prosiaczka, jak rysować kredą psa i jeść bez śliniaczka. Tak w zerówce minie czas, będzie pierwszakami, pozna tam każdego z nas ze wszystkimi literami. Witam serdecznie, teraz będzie lekcja języka polskiego. Dzisiaj nauczymy się pisać alama kota. Wyjmijcie komóreczki. Bardzo proszę, komóreczki wyciągamy. Już. Wyjmij teraz, Właśnie, wyciągać komóreczki. Bardzo proszę, wiem, że są włączone. Bardzo proszę, raz. Kujon. Chcę zobaczyć kolorowe ekraniki. Już tutaj widzę, tam się tam migają. Bardzo proszę, do góry ekraniki. Raz. Raz, bo będę łoić tam zaraz. Ty patrz, czarno-biały ekran, ty. Dobrze, nie narywaj się, sam masz czarno-biały. Nie, ja mam kolorowy, tylko ja mam na tapetce węgiel. Dobrze, a bardzo proszę, dzieci z bogatszych rodzin podnoszą klapeczki. Podnosimy klapeczki, bardzo. Z biedniejszych ręcznie odblokowują klawiaturkę. Bardzo proszę, wchodzimy w menu wiadomości, utwórz nową wiadomość. Proszę utworzyć. Bardzo proszę utworzyć. Wyłączyć słowniki. T9 wyłączamy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Raz wciskamy dwójeczkę. Daruś ślicznie. Tomuś mniej, ale dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Trzy razy piątkę. Trzy razy piątkę. Robicie to? I raz dwójeczkę. Daruś, jaki wyraz wyszedł? Ala. Bardzo ładnie. U was jaki? Sprytnie. Bardzo sprytnie. Też ala. Dobrze. Teraz bardzo proszę. Robimy spację. W Eriksonach jedynka. Sorry, wymiękam. W Nokiach zero. Jakoś logicznie się dało, prawda? Teraz dobrze, piszę dalej. Makota, dobrze? Makota, ja idę, bo mam psa, zwierzęta, ryby, łowne, niełowne, zwierzę, jelenie też mam, żółte. Nasza pani ładna jest, syrena, a nie orangutan. Świetnie ubiera i uśmiecha się, w ogóle fajna z niej. I uwaga, wciskamy raz trójkę, dwa razy ósemkę, raz siódemkę i raz dwójkę. Kabaret Hrabi, szkoła, sketch historyczny opowiadający o cyfrowym świecie, którego już nie ma. Egzaminy to zmora każdego ucznia. Ja osobiście znam takich, którzy szkoły, nawet wyższe, pokończyli i niczego się w nich nie nauczyli. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób zdawali kolejne egzaminy. Może tak jak Jasio, bohater sketchu kabaretu Elita. Ale zanim spotkamy się z Jasiem, posłuchajmy piosenki Farben, Lere, Matura. Dziewczyna ma dzisiaj maturę, nie ma czasu dla mnie w ogóle. Nie śpi po nocach, strasznie się boi. Szkoda mi dziewczyny mojej, hurra, hurra! Hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura. Hurra, hurra! Hey! Bronieć pista, hurra, marynara i fryzura, matura. Kolega ma dzisiaj maturę, nie ma czasu na piwo w ogóle. Buchnął oczy w gardle suszy, szkoda mi tak młodej duszy. Hurra, hurra! Hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura, matura. Hurra, hurra! Hey! Broniewski sta, hurra, marynara i fryzura, matura. We'll be right back.

Punktem wypadowym na ową tajemniczą Roraimę może być Santa Elena. Ma tu haciendę, polsko-wenezuelskie małżeństwo, organizatorzy naszej wyprawy. Niestety nie mogę sobie pozwolić na tygodniową wspinaczkę, a na lot helikopterem wraz z noclegiem na szczycie wzgórza nie chcą się zgodzić moi towarzysze podróży. W programie mamy za to Ayuantepuy, górę diabła, liczący ponad 700 km kwadratowych płaskowyż w dżungli. Awionetki dostarczyły nas do obozu w środku Parku Narodowego Karaima opodal malowniczych kaskad. Ale zaraz powyżej nich przesiadamy się w wąskie, niewygodne łodzie, podobne tym, jakimi posługiwała się ekspedycja profesora Challenera. Tyle, że nasze zaopatrzone są w potężne silniki marki Yamaha. Tymi łodziami przez wiele godzin meandrami rzek Karao i Szurun podążamy w głąb masywu. Gdy koryto przekraczają skalne porochy, silniki zastępują wiosła i siła indiańskich przewodników. Pewne odcinki trzeba pokonywać pieszo, lądem. Z obu stron napiera dżungla, ponad którą wyrastają coraz bliższe wody ściany kanionów. Czasem czerwonawe, czasem niknące w chmurach lub wyłaniające się w oślepiającym blasku słońca. Niekiedy boczne dopływy opadają malowniczymi kaskadami. Na jednej z nich postanowiłem zrobić sobie zdjęcie. Niestety moje siedzenie wykazało słabą przyczepność. Woda porwała mnie i poniosła w dół ku przerażeniu współtowarzyszy. Na szczęście udało mi się wyhamować szaloną jazdę i po kilkunastu metrach zatrzymałem się bez szwanku. Kiedy rzeka przemienia się w potok, udaremniając dalszą żeglugę, schodzimy na ląd i nocujemy pod gołym niebem. W hamakach, spowici moskitierami, nasłuchując odgłosów puszczy, czujnie, jakby zaraz miał dolecieć do nas szum skrzydeł gigantycznego pterodaktyla. Nazajutrz czeka nas wspinaczka do Salto Angel, najwyższego 978 metrów wodospadu świata. Strugi wody spadającej połyskliwą szarfą z progu niebios do naturalnego basenu u stóp. Nazwa nie pochodzi jednak od aniołów, tylko od pilota Jimmy'ego Angela, który poszukując złota przypadkiem odkrył wielką kaskadę. Podobno wcześniej odkrył gdzieś w pobliżu prawdziwe Eldorado, ale niestety nie potrafił już do niego wrócić. To nie pierwszy i nie ostatni z poszukiwaczy, których listę zapoczątkował towarzysz Pizarra, Francisco Orellana, który wsławiony spłynięciem Amazonką powrócił szukać złotego miasta i przepadł. Inna sprawa, że o skarby nadal tu dość łatwo. Do dziś dnia wypłukiwanie złota wspomaga budżety domowe Indian, a punkty skupu nie świecą bynajmniej pustką. W miejscowości Eldorado czy El Calao na każdym kroku można spotkać zakłady jubilerskie oferujące oprócz biżuterii złote samolotki.